یہ مجھے کو باقی یا شادی جی کی ساری آدی جی کی سارا پایا رب پائے رضا مدینے کا بنا بنا دے ہمارے دل سے نکل جانا یہ الفت دنیا ہمارے دل سے نکل جانا یہ الفت دنیا پائے رضا عطا کے مصطفیٰ بس نایا ہو مو کی رہتے یا نبی چشم عطا فرمائیے, یا نبی چشم عطا فرمائیے, درگزر ہر ایک خطا فرمائیے, درگزر ہر ایک خطا فرمائیے, اپنے آسیا کی شفاعت حشر میں, اپنے آسیا کی شفاعت حشر میں, اپنے آسیا کی شفاعت حشر میں, شفاعت روزے جزا فرمائیے, شفاعت روزے جزا فرمائیے, درگزر ہر ایک خطا فرمائیے, درگزر ہر ایک خطا فرمائیے, گنبد خضرا کے جلوے ہوں نصیب, گنبد خضرا کے جلوے ہوں نصیب, گنبد خضرا کے جلوے ہوں نصیب, ہاں نصیب, یہ کرم یا مصطفیٰ فرمائیے, یہ کرم یا مصطفیٰ فرمائیے, درگزر ہر ایک خطا فرمائیے, درگزر ہر ایک خطا فرمائیے, آپ کے قدموں میں ہو جاؤں شہید, سبب ایسا شاہ فرمائیے, کچھ سبب ایسا شاہ فرمائیے, درگزر ہے ایک پتا فرمائیے, درگزر ہے ایک فرمائیے, استقامت دین پر ہم کو عطا, استقامت دین پر ہم کو عطا, استقامت دین پر ہم کو پائے وہ تو رضا فرمائیے, حج پائے وہ تو رضا فرمائیے, درگزر ہر ایک خطا فرمائیے, درگزر ہر ایک خطا فرمائیے, یار پیار اللہ ہماری مغفرت, خدا سنائے دعا فرمائیے, وہ خدا سنائے دعا فرمائیے, درگزر ہر ایک خطا فرمائیے, درگزر ہر ایک خطا فرمائیے, مجھ کو اللہ ایک چلکتا سا کیا, مجھ کو اللہ ایک چلکتا سا کیا, مجھ کو اللہ ایک چلکتا سا کر کا عطا فرمائیے, جان کو کر کا عطا فرمائیے, درگزر ہر ایک خطا فرمائیے, درگزر ہر ایک خطا فرمائیے, نعمت اخلاق کر دیجئے عطا, نعمت اخلاق کر دیجئے عطا, نعمت اخلاق کر دیجئے, یہ کرم یا مصطفیٰ فرمائیے, یہ کرم یا مصطفیٰ فرمائیے, درگزر ہر ایک خطا فرمائیے, درگزر ہر ایک خطا فرمائیے, دم لبوں پر آ گیا عطار کا, قدم رنجا شاہ فرمائیے, اب قدم رنجا شاہ فرمائیے, دم لبوں پر آ گیا عطار کا, دم لبوں عطا فرمائیں اب قدم رنجا جہاں فرمائیں در گزر ہر ایک خطا فرمائیں در گزر ہر ایک خطا فرمائیں یا نبی تشنے عطا فرمائیں در گزر ہر ایک خطا فرمائیں